u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Kurcz. Dzięki za poradę. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 stycznia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister finansów oczekuje od PKW wyjaśnienia wątpliwości co do jej uchwały w sprawie pieniędzy dla PiS-u. Pracownicy Poczty Polskiej są zmuszani do odejścia, alarmują związkowcy. Spółka tnie koszty. Goście dopisali. Górale cieszą się, że między świętami a Nowym Rokiem w pensjonatach i hotelach był niemal komplet turystów. Minister finansów liczy na to, że Państwowa Komisja Wyborcza bezzwłocznie prześle mu jednoznaczną interpretację swojej uchwały w sprawie pieniędzy dla PiS-u. Andrzej Domański mówił o tym wieczorem w TVN24, po tym jak zwrócił się do komisji w tej sprawie. Jestem zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości przed wykonaniem uchwały PKW, tłumaczy szef resortu finansów. Oczy wszystkich od kilku dni zwrócone były na szefa resortu finansów, który miał zdecydować o wypłacie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak PKW ostatecznie przyjęła pod koniec grudnia sprawozdanie finansowe za 2023 rok Komitetu Wyborczego PiS. Decyzja o zwróceniu się do komisji o wykładnię uchwały jest roztropna, uważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Państwowa Komisja Wyborcza przerzuciła odpowiedzialność na ministra Domańskiego. Cieszę się, że minister Domański nie uległ naciskom, nie uległ presji czasu i postanowił po prostu przerzucić ponownie piłkę na stronę PKW. Decyzja została podjęta pod naciskiem Donalda Tuska, mówi z kolei Paweł Jabłoński z PiS i przypomina o konsekwencjach prawnych wobec szefa resortu za niewykonanie uchwały PKW. Jest trochę rzeczywiście między młotem a kowadłem, tylko że to kowadło to jest konstytucja ustawy, to jest jego obowiązek prawny. Na ten młot polityczny to jest nacisk Donalda Tuska. Minister finansów Andrzej Domański liczy na bezzwłoczną odpowiedź ze strony PKW i jednoznaczną interpretację swojej uchwały. Agata Król, Polskie Radio. Związkowcy alarmują, że Poczta Polska zapowiedziała grupowe zwolnienia. Pracę może stracić nawet 8,5 tysiąca osób. To około 15% wszystkich pracowników. Do tej pory Poczta mówiła jedynie o programie dobrowolnych odejść. Szef Pocztowej Solidarności Bogumił Nowicki uważa, że został zastosowany mechanizm kija i marchewki. Podkreśla, że tak naprawdę pracownicy są zmuszani do odejścia. Pracodawca daje jednoznacznie pracownikom sygnał, że jeżeli nie skorzystają z tej, jak to zostało ze strony zarządu, kiedy jest sformułowane, hojnej oferty, to będą musieli się liczyć z tym, że pracodawca dokona zwolnień grupowych już na o wiele niższym poziomie dobrostanu, dobrobytu, wymiaru finansowego dla pracowników. Spółka boryka się z problemami finansowymi. Informuje wiceprezes do spraw zasobów ludzkich w Poczcie Polskiej. Joanna Drost dodaje, że firma musi zredukować koszty. To jest bardzo ważna informacja, że w strukturze kosztów spółki koszty wynagrodzeń pracowników stanowią aż 65%. Jeżeli popatrzymy na inne poczty europejskie w Unii Europejskiej, ta struktura kosztowa wygląda zupełnie inaczej, bo koszty pracownicze to są na poziomie około 40%. 16 stycznia posiedzenie Komisji Międzyzakładowej Solidarności Pocztowej. Jednym z punktów ma być omówienie programu dobrowolnych odejść. Sąd zdecydował o aresztowaniu Polaka, który zabił wczoraj niemieckiego policjanta. Prokuratura chce wystąpić również o areszty dla kolejnych trzech złodziei samochodów z Polski. Do aresztu trafił 36-letni Polak, który we wtorek skradzionym samochodem uciekał drogami z Saksonii i Brandenburgii przygranicznych niemieckich landów. W miejscowości Lauchhammer nie zareagował na wezwanie do zatrzymania i wjechał w policjanta. Mimo reanimacji funkcjonariusza nie udało się uratować. Policjanci z Brandenburgii i Saksonii opuścili flagi i udekorowali kirem radiowozy. Wyrazy współczucia dla bliskich policjanta popłynęły od lokalnych władz i ministry spraw wewnętrznych. Prokuratura w Cottbus ustalała fakty. Głównym sprawcą okazał się Polak, przeciwko któremu sprawę prowadzi też prokuratura w Hildesheim w Dolnej Saksonii. 36-latek jest tam podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i paserstwo. Jego trzej kompanii to również Polacy. Dla nich prokuratura też szykuje wnioski aresztowe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Tłumy turystów i blisko 100% obłożenie miejsc noclegowych. To były doskonałe dwa tygodnie, tak branża turystyczna na Podhalu podsumowuje przerwę świąteczno-noworoczną. Dopisali goście z Polski, ale też z Europy Zachodniej i tradycyjnie Węgrzy. Według Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w przyciągnięciu gości pomogła pogoda. Już pierwszego dnia świąt, w związku z tym, że jedyny śnieg w Polsce, w związku z tym, że przepiękne słońce, goście wyjechali ze swoich rodzinnych domów na narty do Zakopanego i wypełnili nam szczelnie to, co zwyczajowo nam się nie udawało tak doskonale sprzedawać, czyli tak zwany gap, przerwę między świętami a Nowym Rokiem. Prawie 100% wypełnienia. Branża turystyczna przygotowuje się już do ferii zimowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Tam też najzimniej 0 albo stopień na plusie. W centrum 6 stopni, a na południu nawet 10. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, po raz drugi, za konsoletą Olga Szućko, przy mikrofonie Justyna Grabarz. Będziemy szumieć jeszcze do 23. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I tell you. Ooh, Lord. I had no cause to die. Oh. Sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you. Are you lonesome tonight? W najlepszej możliwej wersji. Co tam się działo wtedy na tym koncercie? To jest dobre pytanie. Elvis Presley dzisiaj na rozpoczęcie drugiej godziny Białych Szumów. No właściwie nie mogło być inaczej. Dzisiaj bardzo okrągła rocznica, 90, dokładnie 90 lat temu, 8 stycznia 1935 roku na świat przyszedł król rock'n'rolla. Wokalista, aktor również, postać, której chyba nie da się nie znać, nawet jeśli przyszło się na świat długo po jego odejściu. Tak sobie pomyślałam, że te godziny audycji poświęcimy koncertom w dużej mierze, tak więc sporo nagrań koncertowych przed nami, w tym także kolejne należące do Elvisa, prosto z Honolulu. Thank you. Oh. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul some sweet rock and roll. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a demolition derby, a hefty hug, steaming job. Play it up. Blues ze słynnego koncertu w Honolulu. Aloha from Hawaii, transmitowanego na całym świecie. Podobno wtedy oglądało go ponad miliard widzów. Tak wiele osób chciało zobaczyć żyjącą legendę rock'n'rolla. Co ciekawe, Elvis mimo tej gigantycznej popularności nigdy nie grał koncertów poza Ameryką Północną, a jednak jego nagrania trafiły dosłownie wszędzie. Dzisiaj mija 90 lat od narodzin króla rock'n'rolla. Ale dzisiaj przypada także rocznica urodzin innej legendy muzyki rockowej, chociaż urodzonej nieco później, bo w roku 47. David Bowie. I'm an alligator. Papa calling for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. So keep your mouth shut. Are you squawking like a big monkey bear? And I'm busting up my brains for the words. Keep your legs straight. Church of man love. That's such a holy place to be. But don't fake it, baby. Make me know you really care. Make me jump into the air. Keep your electric eye on me, babe. Ziggy Stardust and the Chain White Duke albo po prostu David Bowie. Gdyby żył, obchodziłby dzisiaj 78. urodziny. Moon Age Daydream. Dzisiaj wybrałam dla Państwa ten utwór, również w wersji koncertowej z jednej z najsłynniejszych chyba koncertowych płyt Bowiego, czyli Live in Santa Monica. Rok 72, chociaż ta płyta miała premierę dużo później. Dzisiaj mija także rocznica, mamy rocznicę wydania ostatniej płyty Bowiego, czyli Black Star, która ujrzała światło dzienne 2 dni przed jego śmiercią. I tak sobie liczę, 25 albumów, 11 singli, a także kompilacje, epki, koncertówki. Nagrań Bowiego mamy całe mnóstwo i jego muzyka no, żyje nadal, mimo prawie 9-letniej już nieobecności. Tak jak wspomniałam wcześniej, dzisiaj drugą godzinę audycji skupimy wokół koncertów. Za nami 3 nagrania live z różnych scen. To teraz nagranie studyjne, ale artysty, które pojawi się w Polsce 15 kwietnia i zagra na warszawskim Torwarze. A to oczywiście Kate Ranada, choć nie tylko, bo gościnnie w tym utworze Be Careful pojawia się także Thundercat. Czy możemy się spodziewać koncertu Thundercata w Polsce w tym roku? No, tego jeszcze nie wiem. Wiem, że zagra zespół Thunder Mother w marcu, ale to jest zupełnie inna muzyczna bajka. Koncert Kate Ranady jest natomiast potwierdzony, 15 kwietnia, Torwar. Całkiem spora przestrzeń, no i właśnie nowa płyta, chociaż nie tylko. Ja dla tej zapowiedzi koncertowej sięgnęłam po album nieco starszy, właściwie pod taką epkę z 2021 roku, Intimidated. Ale albumów bardzo dobrych Kate Ranada ma całkiem sporo i liczę na to, że na Torwarze odpowiednio wybrzmią. Miesiąc później, po tym 14-15 dniu kwietnia, niecały miesiąc, bo 10 maja do Polski zawita natomiast inny bardzo ważny artysta, związany ze sceną rapową od wielu lat. W tym roku wydał świetny album Chromacopia, a na nim takie kompozycje jak m.in. Take Your Mask Off z udziałem Daniela Cesara i Latoy Williams, a tym artystą jest Tyler, the Creator. Big guns, what you got, huh?

No i stał się Kamasi Washington. Tak się złożyło, że zarówno kromakopia Tylera, jak i Fearless Movement Kamasiego Washingtona nie znalazły się w moim podsumowaniu roku. A właściwie niesłusznie, ale jak już mówiłam, zawsze się o czymś zapomni i potem się bardzo żałuję. W każdym razie na szczęście można dzisiaj zaległości nadrobić i przy okazji poopowiadać o koncertach, ponieważ Kamasi Washington pojawi się w warszawskiej Stodole już 13 marca. I to właściwie koncert, który miał się odbyć w listopadzie, ale został przełożony na taki odległy termin, który no tak naprawdę zbliża się wielkimi krokami. 13 marca. Kto kiedyś był na koncercie Kamasiego Washingtona, ten z pewnością wie, że warto. Dużo się dzieje na scenie i mam też małą nadzieję, że skoro na jego nowej płycie można usłyszeć tylu gości, to któryś z tych gości na koncercie również się pojawi. Może wywołany do tablicy dzisiaj Thundercat, a może BJ The Chicago Kid, którego chwilę temu słuchaliśmy. Zobaczymy. Jeśli chodzi natomiast o Tylera, który pojawił się przed Kamasim Washingtonem na trójkowej antenie, to wiem, że gościnnie na jego koncercie 10 maja pojawi się Lil Yachty, który w tym roku nagrał całkiem dobry album z tym oto panem. I've been normal, I've been ostracized, I've watched through a window as my young self died. I've been popular with all the popular guys. I gave them punchlines, they gave me warning signs. I look okay in the magic hour, in the right light, with the right amount of power. And I'm okay with the life of the sunflower. And I'm okay with the life of a meteor shower. So say what you will, go on, say what you will, you're gonna do it anyway. Go on, just do it anyway. Go on, just say what you will. Go on, you're gonna do it anyway. Say what you will. I can find my way with no superpowers. I can take my place without becoming sour. I might not make all those psychopaths proud. At least I can see the faces of the smaller crowds. And I'm okay. No, I can drive myself. I've been sobered by my time on the shelf, and I've been known, I've been ostracized like a comet blazing through an empty sky. So say what you will, say what you will, say. Say what you will, say. Headliner tegorocznego OFA, James Blake i jego Say What You Will z albumu Friends That Break Your Heart. No, czekam na tego OFA niecierpliwie. Fontaines DC, Nick Up, Jordi Grip, Nala Sinefro zapowiada się pięknie i bardzo jestem ciekawa, kto jeszcze dołączy do line-upu. Znakomicie zapowiada się także festiwal, na który nie spodziewałam się, że aż tak bardzo będę chciała pojechać, ale jednak przekonują mnie kolejnymi headlinerami, a mowa o Openerze, na którym w tym roku Karimu, Massive Attack, Maribu State, Molchat Doma, St. Vincent czy fenomenalna Ray. They say the 20s are the best years of your life. And I seem to be spending mine missing sunsets. Cause I'm so busy on my phone observing everyone else. How I compare and obsess. Just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months. But I can feel the demons waiting on my downfall. Since I'm so ugly and irrelevant. I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I googled why I'm still desperate for validation and sedatives. I'm calling men who don't give a fuck about me. And when my mother called, I pretend I'm busy. Turning up anywhere except from where I be. Cutting clothes, bedbound, amphetamine. This devil on my shoulder, man, I'm trying to shake him off. My ex is on my timeline, it's as if he's showing off. My self-esteem is face tune and ring lights. My ego is conquering new heights. I think I need some. Do you need some? Don't we all need some? I lied, I don't think. I know I need some. I need some light to feel alright. Yeah, I see a sad little sinner. The devil was hard. I don't wanna be alive. A fistful of pills, you're a nobody. At the door again. You know he'll beat the door down till you let him in the room. Since you are already acquainted, you skip the foreplay. He grips you at the neck as you prepare to be. You try to muster a flare to tell somebody you're sinking, but anxiety is an index finger pressed to your lips. A whiskey bottle of whispers. Since you're already bitter, I caught something for a quick. Come here and give me a kiss. I see a sad little sinner. The devil works hard. See you. specjalnie wybrałam utwór w wersji koncertowej. No właśnie, żeby poczuć tę moc, jaką niesie ze sobą głos Ray. Ale to w ogóle jest fenomenalny utwór, podzielony na trzy części, każda w nieco innym nastroju, w innym stylu muzycznym. I tekst, no tak wyrazisty, szczery, mocny. Ja wiem, że podsumowanie singlowe robiłam po 21, ale ta piosenka została na deser, jako taka wisienka na torcie. Genesis, wszystkie trzy części, ale w wersji na żywo z Montreux Jazz Festival. Absolutnie nie mogę się doczekać jej występu na żywo na tegorocznym openerze. No, trudno się teraz pozbierać po tym utworze i zagrać coś, co będzie wystarczająco dobre i pomoże nam się nie przewrócić, ale z pomocą przychodzi Rod Stewart i jego Sailing. To be near you, to can stay. Tak jest, Rod Stewart też zagra w tym roku w Polsce kilka koncertów. 6 maja w gdańskiej Ergo Arenie, a 8 maja w Krakowie, w Tauron Arenie. Proszę dać znać, kto się wybiera. No mi się marzy zobaczyć w końcu Roda Stewarta na żywo, usłyszeć te wszystkie znakomite utwory, zaśpiewać je razem z tłumem i obudzić w sobie taką miłą nostalgię. Prawdopodobnie byłoby przepięknie. A tak a propos nostalgii. Dokładnie taki tytuł ma kolejny utwór, który przed nami i ta pani także zagra w Polsce koncert w tym roku. 12 maja. Alice Phoebe Lou. Suspended in nostalgia, I find your name hanging in my memories. I feel myself with your gaze, oh, what a maze you put me in. I spy with my little eye your wide eyes that take me time traveling. It feels like swimming. Nose to nose, you just fucking know. Oh, remind me of your name again as you take me on that train again. Oh, back to the pavements that we walked and wore. Oh, take you on the ground. I may be daydreaming, but I'll be wondering what it's like to be under your skin till I begin. Until you let me out, until you see my insides, until you're in. Dźwięczny głos pięknej Alice Phoebe Lou. 12 maja, warszawski klub Niebo. No, maj nam się naprawdę zapowiada znakomicie. 31 marca, 2 kwietnia, 4 kwietnia to natomiast daty polskich koncertów zespołu Hooverphonic, który będzie świętował 25-lecie wydania płyty The Magnificent Three. Tak więc w oczekiwaniu na koncert gramy Mad About You, ale z orkiestrą. Dziękujemy za dziś. Olga Szućko audycję realizowała. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy. Dobrej nocy i do usłyszenia. God's sakes, why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you?